तेरे टीकाकार लोग लिखे होंगे शायद देखे परिभिषा भाव परिभिषा भाव हाँ आगे क्या दिया मान अति मान और किसी टीका में अग्रह से विवाह साहित्य फिर धनी ने दिया मधुस्मृति ने लिखा परिजिगांसा शस्त्र शस्त्र ग्रहणा ही तद्भाव हो गया अभाव क्रोध में तो दूसरे चीज में क्रोध में तो इतने कहा कि जो है दृष्टि का वहीं पर प्रशमन दृष्टि में ही प्रश्न और इसमें जो है बाह्य व्यापार का कोई खास बात तो नहीं है तुम्हारे इतनी चीज तो समझ के रखनी चाहिए क्योंकि द्रोह स्थायी रहती है यहाँ पर अभी तो एक टीका का स्थायी रहती है तो द्रोह द्रोह जो है स्थायी और क्रोध जो है उद्भुत आचार्य द्रोह में किसी के प्रति आपके अंदर द्रोह है उसको वो जो रामायण में आपने देखा जो राजा गया ना कपटी बन करके जो बैठा था तो कितना काल बीत गया था द्रोह बना और वो अंदर द्रोह वृत्ति बनी थी बहुत साधुता से और मेरी साधुता से बात किया और अगर उसके नाश करने की जो वृत्ति बनी ये द्रोह अब क्रोध उद्भुत क्रोध क्या है वो उद्भुत वृत्ति द्रोह का ही जो है उद्भुत तो उद्भुत वृत्ति जो है वह ये क्रोध है और क्षमा जो है वह एक ऐसी वृत्ति है कि वस्तुता जो है वो जो जो इन विपरीतताओं का किसी में असर ही नहीं होने देती तो इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये द्रोह वृत्ति में और क्रोध वृत्ति में ये उद्भुत है और अद्रोह तो जो दैवी संपत्ति वाला है उसका किसी के प्रति द्रोह भाव आप देखेंगे कि देखे विश्वामित्र को वशिष्ठ के प्रति द्रोह भाव पर वशिष्ठ के सौ पुत्र मार दिए पर उनके मन में उनके प्रति द्रोह भाव नहीं और जो तेज क्या था उनमें तेज और धैर्य यही है कि देखो ऐसा होने पर भी इतना भय देने पर भी इतना भय देने पर भी वशिष्ठ ने उनको ब्राह्मण कहना स्वीकार नहीं किया जो अंदर द्रोह भी नहीं उनके अधर्म नहीं हाँ गरीब ही और अंदर द्रोह भी नहीं लेकिन दुख क्या देखो और जो है वो नहीं हुआ तो उद्भुत वृत्ति इसको जरा ध्यान दीजिए उद्भुत वृत्ति कोई वृत्ति आई गई लेकिन उसके दुख से अवभूत हो जाते और उसके अंदर द्रोह हो जाता तो आपकी पत्नी के एकांत में विश्वामित्र की तपस्या की प्रशंसा कैसे कर सकते कर ही नहीं सकता जिसके अंदर ऐसी वृत्ति है वो प्रशंसा नहीं कर सकता दुख देने वाली की प्रशंसा नहीं कर सकता मुझे विकासा में खुद ले जाने के वो अलग की गौरी मैं कह रहा हूँ दुख क्यों हुआ दुख तो हुआ पुत्र वियोग के कारण धन्य है दुख हुआ पुत्र वियोग के कारण पर इसके कारण विश्वामित्र के प्रति द्रोह नहीं हुआ और एकांत में देखिए विश्वामित्र के तपस्या की प्रशंसा कर रहे हैं और विश्वामित्र उनको मारने के लिए गए उनको तो द्रोह है ना मार्केट के जब इसको चुना उन्होंने तो विश्वामित्र का जीवन एकदम अगर बदल गया देखो जितना भय दिखाने पर भी ब्राह्मण नहीं कहा उन्होंने पर जीवन में बदलाव आ गया तो इसीलिए कर दिया प्रभु आइए प्रभु इससे पहले राजस्थी ही करते थे जो है वह ब्रह्मी ने तो कोई हर्ष होता कि क्षत्रिय को हम ब्रह्मी क्यों करें तो ब्रह्मी बाद में कैसे करें इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का जो है जातिगत हर्ष नहीं था पर ब्रह्मी के लिए कहने के लिए जो गुण अपेक्षित है वो गुण अपेक्षित वो नहीं दिखाई दे सकता और इसको भय से यदि कोई जो है ब्रह्मी कालवाना चाहे तो उनमें भय के इस प्रकार का जो है वह मृत्यु हो जाए पर इसको ये ऋषियों के जीवन में बड़े विलक्षण ढंग से ये सारी चीजें जो है वो आती कितना धैर्य है दबी की तरह देखो देवता आरती मांगने के लिए जाते हैं किसी की मृत्यु मांगने के लिए जाए कितना धैर्य ये सब चीजें वो जो अपने क्षेत्रों में जो है इसके अद्रोह में और अक्रोध में इस प्रकार का अंतर ना की मान्यता अति मान्यता नहीं होती है थोड़ा होना चाहिए कि नहीं घोड़ा होता ही है ज्यादा नहीं होगी घोड़ा तो होता ही है वह व्यवहार के लिए स्वाभाविक बिना उसके व्यवहार नहीं हो सकता बिना उसके कोई व्यवहार ही नहीं हो सकता गुरु है शिष्य है पति है पत्नी है बालक है पिता है, है? ये भी थोड़ी जो है वह मान्यता न हो तो ये व्यवहार लोप हो तो पशु के समान हो जाएगा लोप ही हो जाएगा पर उसमें अति नहीं तो ये व्यवहारिक चीज है हमको जो है वह ऊपर उठता है इसलिए उसमें अति नहीं ये सीमित अहंता व्यवहार मात्र के लिए उतना तो इसकी अपेक्षा है पर अति मान्यता देखिए होना चाहिए वो शब्द चल रहा है और उसका अनर्थ करे कोई तो नहीं होना चाहिए कई शब्द ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि अपने हाथों जैसे इतने नहीं आजकल जिस चीज को लोग छोड़ भी रहे हैं अपने कुल का अभिमान रखता है ग्राम का भी अपने अभिमान करता था समाज का भी अभिमान करता था देश का भी अभिमान करता था है? पर विश्व के प्रति वह अपने कर्तव्य में साधन रहा ये अभिमान रहने पर ही जहाँ विश्व की समस्या आ गई कहाँ बल पर जा सकते नीचे पर जा सकते जहाँ कोई ग्राम की समस्या आ गई वहाँ परिवार का हित छोड़ देता जहाँ देश की समस्या आ गई वहाँ ग्राम को छोड़ देता पर आजकल तो लोग शब्द का जो है वह शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं शब्द का प्रयोग अस्मिता में शब्द का तो प्रयोग शब्द का प्रयोग अपने यहां दूसरे के प्रति विपरीत भाव लेने के लिए नहीं है हमेशा अतिमान्यता क्या है दूसरे के प्रति जो अस्मिता दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न कर रही है उसको हम अस्मिता नहीं मानते वो अति हो गई वो दूसरे भाने के अस्मिता अपने अस्तित्व को अपने अस्तित्व पर अपने अस्तित्व के साधन पर दूसरे से द्वेष करने के लिए नहीं ई जो है भारतीय परंपरा के मूल में इस बात को ध्यान देने की बात है तो उतना मात्र व्यवहार में जो है वह अपेक्षित है बिना उसके जो है वो अभिव्यक्ति शुद्ध नहीं जा सकते आने का लेकिन वो दूसरे के प्रति देश पर खो जाएगी जब तब उसका स्वरूप बदल अगर दैवी संपत्ति में नहीं क्यों कि दूसरे से देश किया तो फिर दैवी संपत्ति में कैसे आएगा फिर तो द्रोह हो जाएगा तो दैवी संपत्ति में इसलिए अस्मिता एक बिल्कुल अलग चीज, वह स्वस्थ संबंधित स्व जीवन को पुष्ट करने वाले, स्व जीवन को बल देने वाले और स्व जीवन में विशालता उत्पन्न करने वाले, वह दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न करने वाली चीज नहीं। तो यहाँ पर कह गया नाच मान्यता अति मान्यता नहीं है। इतना बता दिया कितने हो गए उनके रखे अभी छब्बीस। तो छब्बीस जो है दैवी संपत्ति के विषय में बताया जो है वही जो है वह दूसरा अर्थ भी इसका करते हैं। पहले तो हमको तो एक सर्व अर्थ बताइए वो कैसा लगाते हैं कि हाथी जो है ना हाथी के साथ जो है वो पालेगा कि अत्यंत मान्यता था मान्यता का अत्यंत था अत्यंत भाव मान्यता एक शब्द हो गया उसका अत्यंत अभाव बिल्कुल मान्यता है बिल्कुल मान्यता है। अब ये कब होगा तो ये जो है शुद्ध जो ज्ञान का कारक है वह अपने सामान्य रूप का अध्ययन करना है तो विशिष्ट जो है उसको क्योंकि विशिष्ट जो विशिष्टता की बुद्धि यही मान्यता है और उसका अत्यंत अभाव अत्यंत विशिष्ट अहंकार का अत्यंत अभाव। तो सिद्ध में जो है तो ये बात है सिद्ध में तो ये बात ही खट जाती ये सारे के सारे लक्षण सिद्ध में एक प्रकार के और साधक में एक प्रकार के इस बात को आप ध्यान में रखें। इसी को जब हम साधक के लिए लगाते हैं तो इसका एक स्वरूप अलग और सिद्ध में वो स्वाभाविक होता है तो प्रत्येक चीज सिद्ध में ये स्वाभाविक हो जाती है क्योंकि अतिमान्यता जो है वहां मान्यता का अत्यंत भाव है क्योंकि विशिष्ट अहंता उसमें है ही नहीं है तो विशिष्ट अहंता नहीं है तो मान्यता का अत्यंत भाव है और जब स्वस्थ भिन्न कोई है ही नहीं है तो ग्रह का अत्यंत भाव है और जो है वह स्वरूपस्थ है तो वह दृष्टि से कभी स्थित हो ही नहीं सकता है। जब अपने से भिन्न कोई नहीं है तब क्षमा का कोई प्रश्न नहीं होता है और चैतन्य स्वरूप में स्थिति इससे बढ़कर के कोई तेज हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि ज्ञानी में स्वभाव से सिद्ध होते हैं लेकिन यहाँ दैवी संपत्ति की बात है और दैवी संपत्ति जो है इसका संबंध है साधक वह तो गुणातीत ज्ञानी जो है सिद्ध जो है गुणातीत इसका साधक से संबंध है इसलिए साधक की दृष्टि से अर्थ का विचार यहाँ पर रखना चाहिए। ये हो गया भवंति संपदं देवी देवी अभिजातस्य संपदं भवति यदि देवी अभिजातस्य क्यों कर दिया यहाँ पर क्योंकि ये जात्याय भोग जो है ना ये ऐसे नहीं हो जाते आकाश ये कुछ कर्म संस्कार को अलक्षित करके तब यहीं पर इसका जन्म क्यों होना है। गीता ने भी कहा कि जो योग भ्रष्ट है वह यहाँ जन्म लेता है लेकिन तो उनका जन्म कहाँ हुआ स्थिति नाम श्रीमता नाम का विशेषण हुआ स्थिति नाम दे दिया स्थिति नाम श्रीमता के ही योग भ्रष्ट हो जाए और अथवा योगिना ने उसका टीका काल लोगों ने कर दिया दरिद्रा नाम ब्राह्मणा नाम गृह डर जाए थे ब्राह्मण तो अपने धर्म निष्ठा में रहेगा ही पर वहाँ वैभव आ जाए तो जो है उसको कुछ प्रतिबंधक हो सकते इसलिए कह दिया दरिद्रा नाम ब्राह्मणा नाम गृह का जाए सब कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि ये दैवीम अभिजात संबंध यानी जो है दैवी संस्कार को लेकर के जो उत्पन्न हुआ है उसको अभिलक्ष करते हुए तो उसमें इस प्रकार की संपत्ति स्वाभाविक रूप में होती है उसमें स्वाभाविक रूप में होती है। अब एक चीज यहाँ पर और थोड़ा सा विचार कर लेना है कि बहुत बार जो है वह दैवी संपत्ति को अभिलक्ष करके उसकी उत्पत्ति तो होती है परंतु आजकल का जगत दूसरे का, तो जहाँ वह उत्पन्न होता है उन्हीं का संस्कार ग्रहित करेगा, ये कोई बात नहीं है। विश्वभर है नजदीक हो गया, सब घर में बैठे बैठे विश्वभरता चित्र देखता रहता है, तो ये भी उसकी उस संपत्ति को, उस संस्कार को जागरूक करने वाला वातावरण नहीं मिलेगा। तो वो है तो तेरी संपत्ति की बीज वही प्रधान है, गुण तो तीनों रहेंगे पर सत्व प्रधान, तो सत्व प्रधान जो बीज हैं उन बीजों को विकसित करने के लिए भी वातावरण नहीं मिलेगा, तो दूसरे जो बीज बहुत कम है वो विकसित, जो सत्व से डरे हुए वो विकसित हो, अधिकित होकर के वो सत्व को छाले। दैवी दैवी संपत्ति में उत्पन्न होने वाले थे वो आज संपत्ति के भी लुप्त प्राय है। सही है, तो हम पहले बता दीजिए कि तीनों गुण तो रहेंगे ही पर सत्व गुण प्रधान है, उसके कर्म संस्कार में सत्व गुण प्रधान है, उसकी उत्पत्ति ऐसी जगह होती है। पर केवल उत्पत्ति मात्र से जो है वह पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि आज का जो जो उन चीजों को जगाने वाले जो वातावरण है वो अभी उसको सहायक मिलना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि घर का वातावरण ही जो है वह विशेष रूप में मात्र ये उभव के चलते उभव ही थे, आजकल जो है वह ऐसा विश्व हो गया कि वहां पर वह वातावरण इसीलिए उसको प्रामाणिक मानते हैं, माता से उपदिष्ट है, पिता से उपदिष्ट है, आचार्य से उपदिष्ट है, वो प्रामाणिक है, मानी उसी को प्रामाणिक मानते हैं, इन्हों से शिक्षित हो गया ना, इन्हों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो प्रामाणिक। बहुत चीजें क्या है कि बहुत विलक्षण है, आजकल का वातावरण उसको समझने के लिए तैयार है। पहले अपने यहाँ छोटे पन में विवाह हो जाता था, क्यों खुद राजा इत्यादि के यहाँ टाइम पर होता था, वो एक अलग है, पर सामान्य तो देखिए क्यों होती, क्योंकि धर्म विवाह है, माता पिता के आशीर्वाद से युक्त होकर के कन्या धर्म के रूप में पति को देख सकती, और पति धर्म पर खड़ा होकर के पत्नी को देख सकती, कांड विवाह भी नहीं, क्योंकि उसे तो मूल में काम, उस विवाह के तो मूल में काम है, तो धर्म पर कैसे खड़ा रहेगा, न पति घर पर खड़े रह सकते, न पति घर पर खड़ा रह सकता है, पति के मन में जो है वो आप विरोध आ गया तो पत्नी छोड़ देगी, और पति के मन में विरोध आ गया पति छोड़ देगा तो वहां धर्म का तो कोई आसान ही नहीं। हमें यहाँ की बहुत बड़ी सारी इकाई थी, माता पिता के आशीर्वाद के आधार पर कन्या खड़ी हुई और धर्म के रूप में पति को ग्रहण, जीवन के लिए बहुत बड़ा जो है बहुत आधार है, वो आधार आज मन प्रधान जगत में जो है वो आधार कहाँ रहा है, मन प्रधान जगत में नहीं रहा वो किसी को समझ में नहीं आता, और वो किसी को समझ में नहीं आएगा तो समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा, समाज में सही नहीं मिलेगा, इतना काम पर आधारित व्यवहार जो है विवाह होगी वो सभी विवाह जीवन में तब तक उत्पन्न होगा, क्योंकि आधार नहीं है ना, आधार धर्म का है, अभी तक यहाँ पर जो अपने यहाँ धर्म का आधार है इसी आधार पर जो है समाज बचा, नहीं तो पश्चिम के तरफ पशु में कोई व्यवहार के अंतर नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये बताया कि यहाँ क्योंकि दैविक अभिजात संपदम होते न, ये कह दिया ना, दैवी जो है वह, मतलब दैवी क्या है, कि दैवी संपद को अभिलक्ष करके जिसकी उत्पत्ति हुई है तो उसमें इस प्रकार की जो है संपत्ति कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग मैं देखें दैवी संपदम प्राप्त विशेषणान द्वारा नहीं की संति ये बता दिया कि हम भाष्य में देखें तेज प्रागल्भ्यम तेज नाम है प्रागल्भ अच्छे प्रागल्भ किस प्रकार का शरीर में स्वतंत्रता है इंद्रियों में स्वतंत्रता है जीवन में स्वतंत्रता है काहे का प्रागल उसी को टीकाकार करते व्यावर्तित न स्वस्थता की शरीर में किसी को जो है कोई कोई शरीर में जो है वह एक सम प्रतीक है तो स्वगत दृष्टि का नाम प्रागल्भ नहीं स्वगत जो दृष्टि है वह प्रागल्भ नहीं वो तो चर्बी जांच शरीर में कैसी रहेगी तो स्वस्थ जो है वह अपने चमक जाता है ये बता दिया। अब क्षमा क्या है क्षमा के विषय में वाटिका भगवान कहते हैं देखिए आकृष्ट ताटित व अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति कहते हैं जो मान लो किसी ने क्रोध कर दिया मार दिया तो भी जो है आपके अंतर में विक्रिया का उत्पन्न आपका अंतर प्रसन्न भाव में जो कर्ज हो रहा है आखिर क्रोध क्या था का उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोध की अवचम उत्पन्न विक्रिया उत्पन्न होने पर ही उसको विचार के उसको कह गए जिसको कहा न गीता ने कि प्राप्त शरीर विभक्षण काम क्रोधो भवम शक्नोती तो वहाँ पर देखे काम क्रोध का उद्भव न होना ये नहीं कहा उद्भव तो हुआ पर उसको स्थान विचार से उसको स्थान उसको विचार से यदि विचार से सह लेता है पराधीनता से सहता पराधीनता से सहना नहीं विचार विचार से सहना ये थी अब पर्वत साना तो पड़ते है व्यक्ति को पर्वत साना तो विचार के उसको कार्य दबा देना उसको कार्य रूप में परिणत नहीं होने देना वो ही तोड़ देना अरे साधक में ही तो देखा एक संकल्प हुआ जगत पर वो गीता के अठारह में अध्याय को मेरा लेता है इसका परिणाम क्या होगा यही काट देता है यही उपाय देता तो उसको दिख जाता है ना अब कार्य तो कार्य उद्भुत हुआ और उसको तुलसी को कहा कि विक्रियायाम प्रशमनम उत्पन्न विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोध की होता हूँ इसम क्षमाया अक्रोध के जो विशेषण इस प्रकार क्षमा में और अक्रोध में जो है वह दोनों में अंतर है जो भाष्यकार भगवान ने कहा था न स्वर्गता कीर्ति कहा था न इसके विषय में प्रागर्भ के विषय में तो कहा क्यों ऐसा प्रागर्भ का तो वही क्यों न करेंगे कहा अध्यात्माधिकार आदि विशेषा का करते हैं यह अधिकार कहाँ किसका चल रहा है अध्यात्म जो है व्यक्तियों का इसलिए जो है वह स्वगत दृष्टि नहीं लेना यहाँ पर मन में इस प्रकार का बल ले क्षमा क्रोधयो एकार्यत्वेन एकार्थत्वेन एकार्थत्वेन पौनरुक्तम आशंक परिहरण क्षमा और क्रोध एक ही अर्थ वाले तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। इसका कह दिया कि नहीं उत्पन्नायाम द्वितीयायाम प्रथमायाम और क्रोध इसम क्षमाया क्रोधस्य च विशेष धृति देहेन्द्रियु अवसादम प्राप्तेषु तस्य अप्रतिषेधको अंतकरण वृत्ति विशेष धृति एक अंतकरण की वृत्ति विशेष कर्म उसका पता लगता है कि शरीर इंद्रिय इत्यादि थक जाए और उस समय भी उसका प्रतिषेध करने वाली वृत्ति रहती मन में जो है वृत्ति रहती है तो उस पर असर नहीं पड़ता और वो कमजोर रहे तो व्यक्ति को छट सकता कोई व्यक्ति को थोड़ा बुखार आ जाए तो फूटी नहीं इसी में व्यक्ति की विशेषता है तो वो जो है वहां उसमें भी उसकी अंतकरण की वृत्ति भी अद्भुत है बुखार है तो भी चल सकता तो धृति के अंतकरण की विशेषता रहती है वो ऐसे समय में विशेष रूप में काम देती है इंद्रियेषु अवसादम प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधको अंतकरण वृत्ति विशेषो और विभिन्न प्रसंगों में तो बड़ा भारी जो है वह आता है लोगों के खेल का अपने यहाँ से जो है वह एक एक अंगुल काटने पर भी जो है धृति कितनी रही हो जिसका एक एक अंगुल काटा गया और फिर भी अपने नीचे कुछ पड़ा नहीं होता इधर भी मुसलमान काल में भी बोल सकते हैं गंगा बैराग गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में जीने गए कितना धैर्य अरे धैर्य जो है धैर्य ने तो शौचम द्विविधम मृत जल कृतम बाह्यम आभ्यंतरम च मनोबुद्धि नहीं बने मिट्टी जमीन इत्यादि से जो है बाह्य शौच आभ्यंतर जो है मन और बुद्धि का निर्मल होना थोड़ी सी करें तयोर एवं विशेषात अपनोरक्तम फलितम फलितम मिथ्या वृत्ति विशेष में विशेष वृत्ति विशेष कोई कर दिया ये न उत्तम होता शौच से दो वैविध्यम एव प्रकृति है शौच का दो प्रकार का जो है प्रकट कर दिया कि द्विविधम शौच एवं द्विविधम शौच हो गए ना अब नैर्मल्यम निर्मलता जो है उसको जो है जरा साफ करते नैर्मल्यम थोड़े तो वही नैर्मल्य का स्फोरण कि मृत्यम पहले कह दिया कि मृत्यल कितम बाह्यम आभ्यंतरम से मनोबुद्धि और नैर्मल्य वो नैर्मल्य क्या है मन का निर्मलता क्या है मन बुद्धि की निर्मलता क्या है माया राका जिस कालुष्या भाव मन में जो है कि निर्मलता यही है कि वह छल कपट माया इत्यादि से हरा लेते रही नहीं तो व्यवहार में तो व्यक्ति जो है वह पकड़ ही नहीं अंदर से माया अंदर से दूसरा चाहता है दूसरा एक अजीब स्थान जो है एक महात्मा का शरीर शांत हुआ दूसरे महात्मा को मनाया ट्रस्टी लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे तो जो मुख्य ट्रस्टी पहले के थे तो इसलिए महात्मा कह गए फूल मिठाई पूजा इत्यादि करके जो है और खूब माला थाला बना करके और कहा कि स्वामी जी इस तथ्य में कुछ दस्तक करनी है दस्तक कर दिए आज जो दूसरे महात्मा पहुंचे वहां कहे काम की आप दस्तक तो नहीं करिए कहा भाई लोग आए थे तो देखो अंदर दूसरी बात थी अंतर दस्तक हो जो है वह कोई पूजा का भाग वो दस्तक कराए महात्माओं की कुछ ही न था दस्तक कराए और बाहर से धीरे कहा कि मन चेन्यक बचत के कर्मण्यक जुड़ा मन चेतम बचत चेतम कर महात्मा तो ये माया इत्यादि से राग द्वेष इत्यादि से राहित की जो शिष्यता है ये है कालुष्य। इसमें कालुष्य और क्या है, ये राग द्वेष आदि नहीं। तो इसका अभाव होना यही है मन और बुद्धि की निर्मलता। अब किसी को कहा कि उत्तम उपसंहरती एवं द्विविधम सोचम, जिस प्रकार दो प्रकार का जो है वह सोच। अब अद्रोह क्या है, अद्रोह परिहिंसा भाव अहिंसनम, दूसरे के मारने का जो है अभाव अहिंसन, परम पर जिघांसा अद्रोह, अद्रोह दूसरे को की हिंसा करने की वृत्ति का अभाव, दूसरे की। अब इसमें दो में अंतर हो गया, दूसरे का हिंसा न करना। अब वो आ गया था वो दूसरे प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर उदाहरण ले लिया ना कि दूसरे पर जो है वह वृत्ति आने पर भी दूसरे पर कार्य रूप में परिणत नहीं। अब कहो कि आप क्रोध में आ जाए, हमने पहले बताया था कि ये जो है ये विधानसा जो है ना ये का अद्रोह, तो द्रोह वृत्ति हमेशा जो है स्थायी भाव में, तो स्थायी भाव इस प्रकार किसी के प्रति रहने ये तीसरा कारण ही इसमें और कुछ नहीं। अब उसके बाद कहते हैं कि नातिमानी अत्यर्थम मानो अतिमान, ये विद्यते सो अतिमान अत्यर्थ सबके जो है सम्मान ही चाहता है, जरा दूसरे का कोई भी सम्मान करने को तैयार। जो अतिमानी होता है वो कभी दूसरे को सम्मान नहीं करता, वो दूसरे को सम्मान वो हर व्यवस्था में इसी प्रकार की व्यवस्था बनाएगा कि उसी को सम्मान देगा। पर ये जो है वो दोष, इसलिए भगवान कहते हैं ना भगवान तो अमानी मानकर वस्तुता उपलब्धि यही है कि जो सबको सम्मान देता है वो अपने आप सम्मान प्राप्त करता है, पर अतिमानी किसी को सम्मान देने को क्या है, उसकी बात जो मानेगा वही बात, उसकी बात वो तैयार ये आश्रित धर्म। इसको कहा कि सद अभाव अतिमानिता, टीकाकार लिखते हैं कि अतिमानिता भाव में हो गए उसी को कह रहे हैं आत्मन पूज्यता की चयन भावना भाव, अपने में जो है पूज्यता का अति इस अतिशयत्व का अभाव होना चाहिए, इस भावना का अभाव होना चाहिए। एक ही शब्द का जो है वो आपकी पूजा हो ये पूजा, दूसरे को पूजा दे ये जो है वो अपनी पूजा। हम ये उसके बाद कहते हैं कि देखिए कथ्य एकान विशेषणानि इत्यपेक्षा, ये विशेषण जो है किसके हैं, कौन अवयव तत्व संस्कृति से लेकर के और नातिमानिता तक जो ये विशेषण वो किसके लिए, सब कहते भवन जी अवयादीन एक अंतानी संपदम अभिजात, ये संपत्ति किसको प्राप्त होती है, कहते अभिजात ऐसी जो है वह संपत्ति वह तीन विशेषता संपदम दैवी दैवी क्यों कहा देवानाम संपदम अविलक्ष्य जातस्य, इन्हें देव विभूत के रहस्य भावि कल्याणस्य इत्यर्थ विवाद, जो देव विभूति की योग्यता। इसमें हमेशा ध्यान देने की बात यह है कि सभी के अंदर सभी प्रकार की योग्यता नहीं है। विवेक गोस्वामी जी ने कहा दिया कि मूर्ख हृदय ने चेत जो गुरु वही एक अंतकरण की जो है ऐसी ऐसा उसमें संस्कारी है कि आप कुछ भी प्रयत्न कर लो उसमें आप सफल। एक भी योग्यता है पर संग नहीं प्राप्त हो रहा है इसलिए दबा हुआ है। यदि योग्यता तो उसके अंदर है तो उस बीज को विकसित करने के लिए उचित संग की अपेक्षा होती है। उचित संग नहीं है तो दबा हुआ है। कभी भी उचित संग मिल जाए उसको तो फिर वह विकसित हो जाए वो विकसित होने। तो यहाँ पर दैवी संपत्ति की योग्यता जो है वह जिसकी यानी दैवी संपत्ति विकास के लिए बीजभूत जो है जिसकी उत्पत्ति है ऐसा जो उत्पन्न है तो उसमें जो एक प्रकार की दैवी संपत्ति का विकास इसमें कई चीजें एक साथ जो है मिल जाती है। जीव का पूर्व के तो कर्म जिसके आधार पर शरीर मिला है और पूर्व जो है कर्मों के संस्कार जो कर्म में तो कर्म संस्कार एक अपेक्षित हो गया। कर्म संस्कार अपेक्षित है पर अब उसमें उस जीव तो जो है गर्भ में शुरू से आए ना इसीलिए गर्भ काल में भी उसको एक संग प्राप्त होता है। माता पिता के विचारों का संग जैसे पिता के विचार का भी एक संग उसके अंदर आता है माता के विचार व्यवहार का भी एक संग उसके अंदर जिसका आज तक तो कोई उसका ध्यान नहीं माता को ध्यान रहे पिता को ये तो अभी गर्भ काल में वो जो है उसके संस्कारों को विकसित करने के लिए और उसके बाद बालक उत्पन्न हुआ तो बालक उत्पन्न होते तो मनुष्य का बालक है तो क्या देखता है क्या सुनता है मनुष्य का बालक तो यही विलक्षण है इस मनुष्य का बालक गाली न सुने तो गाली नहीं देता अब सुनेगा कर्म उसको समझ जैसा देखता है उसी प्रकार का करता है। मनुष्य को बालक को पशु के संग भी जो है रख दो तो पशु ही बन जाए मनुष्य नहीं बनता इसलिए अपने यहाँ वो कर्म संस्कार वहां की कर्म संस्कार जो है इसके अंदर बीज है जिसके अंदर बीज है उसको आप विकसित कर लें और जिसके अंदर बीज नहीं है उसके लिए बचे उसके लिए शास्त्र में साधना है पर वो सेवा करते करते अगले जन्म में बीज बनेगा दूसरे जन्म में बीज बनेगा इसलिए जो कर्म वासना है उसके लिए कह दिया कि इसी जन्म में फल वगैरह लेने का लेकिन जिसके अंदर बीज है उसको आप अच्छे संस्कार में जो है वह विकसित करिए अच्छे संस्कार में जिससे को बीज विकसित हो जाए जिसे संस्कार बन जाए वो जीवन देहारी हो जाए तो उनकी संस्कार और उसकी जरूरत है फिर वातावरण की भी जरूरत है जो आज तक प्राप्त नहीं हो रहा वातावरण ये बात को ध्यान में रखकर के कहा कि संपदम अभिलक्ष जा सकते दैव विभूत या रहस्य दैव विभूति की योग्यता उसके अंदर यानी भावी कल्याण वही योग्यता है ना जो भावी में विकसित होकर के कल्याण रूप उसके जीवन को बनाए वही योग्यता उसके अंदर है कि व्यर्थ हो ये भाव टीका कर लिखते हैं कि सत्य हेता विशेषण ये साधक से मनुष्य देहस्थ के प्रथम दैवी संपदम अभिलक्ष्य क्या तत्व साधक जो मनुष्य देह वाला है मनुष्य देह वाले तो बहुत हैं तो साधक को ही दैवी संपत्ति अभिलक्ष्य जा सकते क्यों कहा तो कहा उसके अंदर योग्यता है साधक के अंदर योग्यता है देखो तो बिना योग्यता के साधकत्व तो नहीं आता साधकत्व तो में और सामान्य में बहुत बड़ा है। जैसे देखिए कि आपके अंदर जो वृत्ति है तो वृत्ति का ज्ञान तो सभी को है पर साधक के अंदर जो है उसके ऊपर उठने का संकल्प होगा, असाधक में नहीं होगा। साधक जीवन तो इन्हीं से शुरू होगा ना, कि जो आपकी सामान्य परिस्थिति है इसमें जो आप दोष देख रहे हैं इस दोष को दूर करने के लिए आपके अंदर संकल्प हो, अभी तो साधकत्व तो आएगा। अब पुस्तक पढ़ भी लें पर अपने दोषों को दूर करने का, अपने किसी जो है लक्ष्य के तरफ जाने का आपके अंदर संकल्प नहीं होता है तो साधकत्व तो नहीं होगा। पुस्तक का ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है और साधकत्व तो बिल्कुल अलग। यदि ये तो पुस्तक में तो आप जान लें कि इस प्रकार का जो है वह भगवान को प्राप्त करना चाहिए, क्या मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्त है, ये पुस्तक क्या है। और युक्ति से भी बैठा लिया पर आपके अंदर साधकत्व तो तब आएगा जब आप वस्तुतः तो आपका लक्ष्य बन जाएगा, जीवन का लक्ष्य जब बन जाएगा तभी साधकत्व आएगा। तो आप स्वयं जब परीक्षा करके आपको करेंगे तभी आगे होंगे, और जब साधकत्व आ जाएगा तब आपके अंदर चटपटाहट होगी, आप उस परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए आप जो है वह गुरु के संत के जो है वह आश्रय में उनसे साधन प्राप्त करेंगे, साधन प्राप्त करके आप उसमें लगेंगे और प्रतिफल अनुसंधान करते हुए आप अपने जीवन को। तो साधक जो नहीं है, जो साधक नहीं है उसका कल्याण कोई नहीं करता, उसको आप ज्ञान का उद्देश्य देखिए। साधकत्व तो पहले जीवन में इसलिए मैं बार बार जो लक्ष्य में आता हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य ठीक निर्धारित हो, भले ही आज हम नहीं पास कर पा रहे हैं पर हमारे जीवन का लक्ष्य ठीक निर्धारित होने चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य खाना पीना कुटी बनाना ये लक्ष्य नहीं, ये तो आप जो है वो भजन के लिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक व्यवहारिक भूमिका को ये लक्ष्य है। किसी ने कहा कुछ देखना या विशेषना या लोक देखना या विस्तार ईर्षणा आपकी ये नहीं, क्योंकि वही बांध लेती है ईर्षण, अब वही रस मिलने लगेगा, वही रस मिलने लगेगा तो हमारा लक्ष्य तो अलग ही रह जाएगा। जगत के किसी विषय में आपको रस मिलने लगे तो आप का जीवन वही की जाएगा, वही की जाएगा तो लक्ष्य आपको होगा, क्योंकि लक्ष्य ठीक मिल जाए, साधक का लक्ष्य ठीक मिल जाए और फिर जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार जहां है वहां के साधक करता है। साधन में भी इनकी समझ में रखते हैं, जहां हमारी गाड़ी है वहीं से आगे बढ़ेगी, भले ही जो है इंदौर से ट्रेन से दिल्ली जाया जाता पर आप यहां बैठे हैं तो आप कहेंगे हम मोटर पर नहीं बैठेंगे, इस पर नहीं बैठेंगे, और नहीं बैठेंगे इंदौर से तो स्कूल भी होती है, इसे एक एक में तीनों और एक की विशेषता है। जैसे पंचीत पंच महाभूत एक एक में पांचों भूत हैं पर एक एक